إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سيوات تي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبغو جوت تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سون تيري بوبو دي شرح الجامع لعبادة الله وحده بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني ñi ngi wey di and ak borom téré bi ba légui ci tambalé gi nga xamanteni ni tambalé won nako di indi nak ay tektal ci yeen mbir ci mbir yi nga xamanteni ni jitu won na mu lim leen ne mbir yoyé kat ay jaamu yalla lañ manam des koy jaamo borom bi tabaaraku wa ta'ala xam ngeen ni diina mom wax ci ne li ci diina la bok wala li sunu borom moko diglé wala sunu borom bëgg nako wala li des ko téré dafa laaj burhan dafa laaj tektal sunu borom ne qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin allahu adina lakum am ala llahi taftarun indi len seeni tektal su fekke da ngay nekk ño xamni ñu deggu ngeen amut kenn ko xamni sa wax des nako jël noné rek té amut tektal lolé la wax kat bi don wax nan kullu qawlin yustadallu lahu illa qawlu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa innahu yustadallu bihi wa la yustadallu lah bép wax bo xamanteni ni rek mindeef wax nako mindeef bayal xel bu bax bép wax bo xamni mindeef wax nako ak koku nu meuna tollu nak ak daraja bu meuna am waxam jojé des koy outal tektal magok des koy outal tektal ba mu dess nak yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam mom dal moy mindeef bi nga xamanteni ni waxam tektal la des koy tektalo waye waxam ken duko outal tektal kon lu way indi ni li kat baxna def len ko yalla bëgg nako wala boko défé am ci wal nangam lolé dafa laaj firndé dafa laaj tektal firndé ga nak imma mu nek ayat alquran wala mu nek hadith bu wër wala mu nek ijma de po borom xam xam yi mangok bu ko défé kon ci yoon wowe mom la borom téré bi sobu lolé nak luñ ko xamé la mom borom téré bi daf ci ragné ko ci mbindam yépp du la wax ab mbir ludul ne dana la indil tektal ba ne la wa dalilu wala mu ne daliluhu ma ngok tektalam nangam daal di lay indil ab aya wala mu indil ab hadith lolé nak moy doxalin bi nga xamni julit mom la wara doxé ma ngok bu ko défé borom téré bi mu ne ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا من تكتل بي ونني نذر جامو يالا لا من سونو بوروم دا فا وخ موني غا ньоญو دي داني ماتال سين نذر تي نيغي راغال بيس بو خامتيني ني او لوروم دا فا نيك لو خامتيني ني دا فا وسارو mango mune kon lolé da fay tektelene nazar jaamu yalla la ndem jaamu yalla la nak da fa wara sel ñeel borom bi tabaarak wa ta'ala ndax sun borom fi da fa tag gaawam yoyé jaamam yoyé nga xamni dañuy matal sen nazar mango sunu borom dal leen tuddu ci yoonu tag leen kon day wone ni sunu borom kat dafa bëgg lolé muy nazar gogé ñu défal koko mu né kon képp ko xamni nazar na nazaral ko kenen ku dul borom bi tabaaraku wa ta'ala mo xam wayde yi la ko défal wala bameli mu né koké kon dal dinaay tabbi ci bokalé ndax jël na lu borom bi tabaaraku wa ta'ala mom mu défal ko kenen mo ngok mu né té lolé nak bari na lu muy tabbi ci ñi nga xamni dañuy nazar ñeël bameli di nazaral ñeël wayde yi ngir di len ko jégé jégalo ma ngok mu ne kon lolé nazaruk moy la nazaruk bokalé la nazar gogé ku jumba def ko waroko matal ndax ak moy yalla la wayé nak ki nga xamni nazaral na yalla nak mom koku dé nazaram gogé warna ko taxawé mu melni nazar jitu won na ñu wax ne mom moy lan moy nit ki waral ci bopam jaamu yalla go xamanteni ni sharia defako mu nek lu war ci jamono bobé ma ngok kon lolé xet la ci xetu jaamu yi ma ngok yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith bo xamanteni ni hadith sun yaay aisha la bukhari ak imam ahmad kenne ko mune man nadara ay yuti Allah falyuti'uhu kep ko xamni nazar nga top borom bi tabaarak wa ta'ala nang ko top wa man nadara ay ya'si Allah fala ya'sih kep ko xamni nazar nga moy borom bi tabaarak wa ta'ala bu ko moy mango mo xone kon bokku na ci nazaruk moy di nazaral ba meli manam yene soxna yi nga xamanteni ni sunu borom tabaarak wa ta'ala mi maye mayu len dom wala mayagu len dom masalan ñu ñew ci bammel ne ko diw ah man de nazar na so ma maye dom gis nga wala nazaral na la suma amé dom dina la defal nangam ak nangam mango dina la rendil nak wala dina la rendil nangam gis nga ko lolé day nek nazar bo xamni nazaruk moy yalla la nazaruk bokalé la lolé sunu borom dong ko wara nazaral ndax sunu borom moy ki maye mom moy may ko ko sop gor wala jigen wala mu jaxassel la gor ak jigen wala sax mu bañ la may dara ma ngok mom borom bi tabaarak wa ta'ala moy def lu ko sop ma ngok kon lolu jam manu ci dara jam amu ci dara du ceru jam du lo xamni war nañ ko defal jam bi kon nga gis ni nazar dal xet la ci xetu jamu yi ndegam lolé werna sunu borom rek lañ ko wara defal ma ngok waruñu ko defal keneen ma ngok don nañ la junju nak nan la nazar amna ñaari façon nazar bi nga xamanteni ni bil muqabala la ak nazar bi nga xamanteni biduni muqabala moy nazar bo xamanteni ni da nga nan warlon na ci sama bop wor nangam te sentu wo ci dara benen nazar bi moy nazar bi nga xamanteni nga nan ah suma sama borom defale nangam de dina ci genné nangam saraxé ko wala dina ci def nangam ma ngok ñaari façon nazar yoyé bu ñëk bi nak moy nazar bi ñu gëreum benen bi nazar la bo xamni des ko sip comme niko ñenn ci borom xam xam yi waxé waye lum ci mëna doon xéetu nazar yépp ci sunu borom rek lañ ko wara defal boko defé keneen ku dul borom bi tabaarak wa ta'ala defal ko koké ñeël ko koké tay dal di nek nazaruk moy day dal di nek bokalé bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.